lisuma Bolingoso kezalata eloko ya kosomba Na bonela ngo Bolingona koma komilela Pasi ya nininga na komona ngo Naluka mwaye na bonde la sheri azonga Ola mwe tumbu mama he Alita nanga yo banza Taka taka bolingo boyete mama he Alita chamala o Songi sa motema nenge to bandaka Alita nanga yo o Nameki kokanga motema na sima Baila kokite oko Bolingo na koma komilela Pasi ya nini nana komona o Naluka mwaye na bonde la sheri azonga Ola mwe tumbu mama e Alita nanga yo banza Taka taka bolingo boyete mama e Alita chamala o Songisa motema denge to bandaka Alita nanga yo o Nameki kokanga motema na sima Kaina kokite ufu Leki akansebu Alita chamala Gaina lelio Mama o mama o Na komina suma Nasundela ye abo Ye komindondo Sota geste Gayo gayo Na bumanzo Manga na zwi malade Suka na yango liwa Leki akansebu Lembisa motema Poni ni pasi ya boye lingi kakanga ye Poni ni zame ya sala eloko yoko linga Nakomi loko la moto bakati moto he Oyo pasi ye Male chance Leki ya kanse bo Alita chamala Kaila lelio mama o na komina suma Na bondela ye abo yeko komplike Sota geste kaya o kaya o na bomanzoto Manga na zwi malado suka na yango liwa Leki akansebu lembisa motema na pemisa nzoto Poni ni mabenyo soya mokili kaka na kaye Moto na kokabela motema yende mobomi Mila pela e buena e zanga mo kengelie Oyo su franse Oli suma Leki akanse bo Alita chamala Baina lelio Mama o mama o Na komina suma Na sondela ye abo Ye komindondo Sota geste Kaya o kaya o Na bumanzoto Nanga na suiva trouble Na yango eliwa Leki akansebu Lembisa motema Na pemisa nzoto Poni ni pansi ya boye Lingi kakanga ye Poni ni zame ya sala Eloko yo amore Na komino kora moto Bakati moto he Oyo pasi ye Male chanso Leki akalonji Alita chamala Kaina lelio Mama o mama o Na komina suma Na bondela ye abo Ye komindondo Sota geste Kaya o kaya o Na bumanzoto Manga na zwi malado Suka na yango liwa Leki akansebu Lembisa motema Na pemisa nzoto Poni ni mabenyo soya Mokili kaka nanga ye Moto na komela kaka kaka na ye Na komino kona e buele e zanga mo kengelie Oyo su franse oli suma leki ya kansebu alita chamala bana lelio mama o mama o na komina sonda ye aboy yeko komplike o po sotra geste ngayo ngayo na bumanzo manga na sui malado suka na yango liwa leki ya kansebu lebi sa motema na pemi sanzoto Sua mokili kaka nangaye Poni ninza mea sara eloko yoko eme Nakomi loko la moto bakati moto e Oyo pasye Male chance Leki akanse bu Alita chamala Kaina lelio mama o mama o Nakomi nasunda Naponde la ye aboy ye komindondo Geste gayo gayo na bomanzo Anga na riba trouble suka na yangoliwa Deke akase bule misa monte mana pe misa nzoto